Trójka budzi. No pięknie zakończyła się ta strefa, tak progresywnie rzekłbym. Ale już jest godzina czwarta, a to oznacza, że czas na audycję Trójka Budzi i dzisiaj z muzyką synpopową, ale zaczniemy od dźwięków bardziej rockowych. Do końca świata. Until the end of the world i grupa U2. Until the End of the World. Chciałoby się powiedzieć, żeby ta orkiestra pod wodzą Bono Jedzio grała nam przynajmniej do końca świata. No dobrze, idziemy dalej. Niedawno świętowaliśmy 5. rocznicę śmierci Davida Bowie. I wielu artystów przypomniało sobie, że w czasach, gdy ten artysta podpisywał się pseudonimem Ziggy Stardust, był taki utwór, który otwierał ten klasyczny album, zatytułowany właśnie Five Years. Ostatnio własną interpretację tej kompozycji przygotował zespół Duran Duran. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I Spears. Oryginalnie Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, czyli David Bowie. Teraz w wersji grupy Duran Duran. Nikifor dotrwał i pozdrawia spod zmrożonych i zaśnieżonych pieklisk. No, panie Nikiforze, dzisiaj mi pan nie zaimponuje. U nas za oknem też i śnieg, i mróz. Dziękuję za pozdrowienia od pana Zbyszka. Michael C. Hall i Dexter, tak? Ich interpretacje utworów Davida Bowiego też podobno bardzo interesujące, więc muszę nadrobić ten brak mojego słuchania. A my pozostaniemy... Zaraz, chyba jeszcze się nie przedstawiłem państwu. Audycję realizuje Irena Dania, nazywam się Michał Kirmuć i pozostajemy przy dźwiękach grupy Duran Duran. Coś, co chyba wszyscy znają. Wild Boys. The wild boys are calling on me. Ależ to był przebój. Rok 84. Wild Boys, grupa Duran Duran. No i ten niesamowity teledysk. Jeśli dobrze pamiętam, wyreżyserowany przez Russella Mulcahy. Człowieka, który potem stworzył między innymi taki film jak Nieśmiertelny. No dobrze, skoro jesteśmy przy grupie Duran Duran, która jakoś ostatnio nie miała łatwej drogi, by dotrzeć do naszych poranków, to jeszcze raz, jeszcze jeden utwór, troszeczkę młodszy, ale myślę, że równie piękny. Ordinary World, Duran Duran. Ordinary World i grupa Duran Duran. Panie Michale, kiedy audycja z Davidem Sylwianem w roli głównej? No faktycznie, obiecałem, że kiedyś w tym naszym poranku David Sylwian będzie tą postacią przewodnią i obiecuję jak najbardziej, że dotrzymam słowa. Może za tydzień zobaczymy. A teraz, skoro zaczęliśmy ten tryptyk utworów grupy Duran Duran od ich interpretacji utworu Davida Bowie, no to teraz David Bowie w oryginale. No. Prawie w oryginale, bo to remix jego kompozycji z płyty The Next Day, ale jeden z takich remixów, który chyba może konkurować nawet z wersją oryginalną. Love is Lost i David Bowie. thrills of life where love was good, no love was bad. Wave goodbye to the life without pain. Say hello. Thank you. Tak, wiem, że mogłem sięgnąć po wersję skróconą, singlową tego remiksu utworu Love is Lost Davida Bowie. No ale 4:32 to chyba taka pora, że mogę sobie pozwolić na taką wersję trwającą ponad 10 minut, bo to naprawdę piękna, piękna interpretacja tejże piosenki. A skoro przy remiksach jesteśmy, no to teraz coś, co powstało w innej wersji na potrzeby filmu Red Planet, Czerwona Planeta. Peter Gabriel, The Tower That Ate People, oryginalnie z musicalu, z przedstawienia. Owo, ale tutaj właśnie ze ścieżki dźwiękowej filmu Czerwona Planeta. muzyka z filmu lepsza niż sam film. Tak twierdzi pan Zbyszek i chyba muszę się z nim zgodzić. The Tower That Ain't People, Peter Gabriel. No mi przypomniał się od razu koncert w Łodzi podczas trasy Back to Front, gdy wracał do dźwięków z płyty Soul, ale także właśnie pod koniec taka interpretacja utworu The Tower That Ain't People z płyty OVO się pojawiła. No i trochę zatęskniłem za tym, by zobaczyć Petera Gabriela znowu na żywo, bo jakoś dawno nie było okazji. Coś czuję, że dzisiaj jeszcze w audycji tę potrzebę trochę, przynajmniej wirtualnie, zaspokoję. michał.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa poranne myśli, a teraz płyta, którą wyciągnąłem z półki przed tygodniem, by zaprezentować Państwu utwór tytułowy. Ale od tamtej pory parę razy ten album trafił do mojego odtwarzacza i przypomniałem sobie, jak to dobra płyta była. Pierwszy jedyny koncept album w dorobku grupy Lombard, płyta Szara Maść. I może skoro tak, to dzisiaj kolejne dwa fragmenty tej płyty, do której teksty napisał Jacek Skubikowski, a muzykę oczywiście Grzegorz Stróżniak, głównie Grzegorz Stróżniak. Na początek tak jak ten album się rozpoczyna, czyli Stan gotowości, a chwilę później Darwiniści, Lombard. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lombard w 1984 roku z płyty Szara Maść. Jedna chyba z takich płyt, którą po prostu warto mieć na półce. Dobrze, przechodzimy teraz do dźwięku zespołu, który we wczesnych latach miał w nazwie wykrzyknik. Potem ten wykrzyknik zniknął. Chodzi o zespół Ultravox. Billy Currie, lider tego zespołu, lider w pewnych momentach, może nie zawsze, ale w każdym razie postać pierwszoplanowa. Ostatnio przyznał się, że za 2 tygodnie, zdaje się, dostaniemy zapis koncertu, jedynego profesjonalnie zarejestrowanego koncertu grupy Ultravox z lat 70. z czasu, gdy jeszcze wokalistą był John Fox, oczywiście. I pomyślałem sobie, że z tej okazji trochę dzisiaj więcej dźwięków od tej grupy. Zaczniemy od czasów, gdy właśnie wykrzyknik wprawdzie już wtedy znikał z nazwy, ale ciągle przed mikrofonem stał John Fox. Slow Motion, Ultravox. Can you feel the breeze of another day? When we have each other close in the night, while we wield away in our own light, stepping sideways into our own time, such a simple Slow Motion i grupa Ultravox w czasach, gdy przed mikrofonem stał jeszcze John Fox. To była płyta Systems of Romance, 78 rok, taki moment, gdy muzycy grupy Ultravox zaczęli wątpić w przyszłość zespołu, no ale chwilę później pojawił się pewien jegomość, który stanął przed mikrofonem i tak naprawdę rozpoczęła się złota era w historii grupy Ultravox, zespołu, który tak naprawdę jest jednym z tych odpowiedzialnych za stworzenie stylu wtedy i chyba do dzisiaj określanego mianem New Romantic. No to teraz coś z czasu, gdy właśnie przy mikrofonie stał Midge Ure, jeden z absolutnie moich ukochanych utworów tego zespołu, Lament, Ultravox. Just as my Lament, tytułowy utwór z płyty wydanej w 1984 roku. Potem była jeszcze tylko jedna płyta U-Vox i trasa promująca ten album. Wtedy po raz pierwszy i jedyny grupa Altavox zawitała do naszego kraju. Kilka koncertów, między innymi we Wrocławiu, Opolu, Zabrzu, Gdańsku czy Warszawie. No i na wiele lat cisza. Chociaż w latach 90. na chwilę właśnie Billy Currie postanowił reaktywować zespół zupełnie z innymi ludźmi, zupełnie z innym składem. Trochę taki kontrowersyjny moment w historii tego zespołu, no ale skoro dzisiaj sięgamy po wcielenie grupy Altavox z Johnem Foxem, było z Midgurem, to teraz to właśnie z lat 90., gdy jedynym muzykiem, który łączył wszystkie wcielenia grupy Altavox, był Billy Currie. Słuchamy. Your feet.